tuchukua kitabu hichi cha hilia. Tabaan wengi wenu naona wamejitayarisha na kuwa navyo, lakini pamoja na hivyo nafikiri itakuwa ni jambo la kheri kwa wale ambao tokuwa hawana, basi wabidi wapate na semina, kwa sababu itakuwa kwa leo na kesho. Ama kwa upande wangu mimi, kwa sababu muda umetuambia kwamba saa 11:40 ndio tutaanza, kwa hiyo mimi hapa ilikuwa ni kuweza kufungua rasmi daura hii na kumkaribisha Sheikh ambaye wa mwanzo katika kipindi hichi, kwa mujibu wa barnamaji nilikuwa nayo hapa mkononi mwangu, ni mara baada salati subhi kutakuwa na kitabu kinaitwa Ahkamu Takfir, na somo hili, kitabu hiki kitasomeshwa na Sheikh Mujahid Abu Abdissalam, mudiri wa markaz Omar bin Khattab Jangwani, Dar es Salaam. Kwa hiyo kwa nidhamu kabisa, ningependa tuwe na utulivu na kuweza kusubiri Sheikh afike hapa ili aweze kutupatia maalumati hayo. Labda tu kabla tukiwa tunasubiri Sheikh kufika, mimi ningelitoa nasaha zangu fupi kwa hususan wanafunzi ambao wamekuja kwa lengo la kusoma au kupata fawaidi katika semina hii. Lengo langu hili, yani nasaha zangu zitajiri zaidi katika hii hii kusoma. Kuna nyenzo ambazo mtu anaweza akawa nazo na akazitumia na akaweza kupata elimu, na si vinginevyo nyenzo hizo ni zile alizotufundisha Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kuna msomaji na kuna msikilizaji. Sasa mimi namkusudia hapa msomaji ambaye amekuja kwa ajili ya kusoma, kwa madaura na kwenda kusoma katika daura. Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema katika hadithi ambayo sahahu Al-Albani rahimahullahu fi silsilati sahiha katika mujallada wa 4, asema Mtume sallallahu alaihi wasallam, qayyid al-ilma bil kitaba, elim ipe support, yani ipe nguvu na ipe ile hali ya uhai kwa kuandika, bil kitaba. Kwa hivyo hii inakusudia kwamba mtu kama atakuja katika daura hii na kalamu, tayari atakuwa ameiweka elimu atakayoipata katika daura katika hali nzuri kabisa, na itabakia muda mrefu kabisa, kuliko kwamba mtu kaja asikiliza tu. Lazima kutakuwa kuna jambo ambalo utahitajia baadaye kutaka kupata ufafanuzi, unaliandika pembeni. Hii ndiyo elimu, na sio swala kwamba mtu niazime kalamu. Ni jambo ambalo halipendezi kwa mwanafunzi ati hana kalamu. Uwe na kalamu, tembea na kalamu, kayyidhil ilma bil kitaba, mnaandika. Kwa hiyo sitaki kurefusha muda, kwa sababu tayari barnamaji imenieleza kwamba dakika 5 zaidi zishapita. Kwa hiyo tunamkaribisha Abu Abdissalam Sheikh Mujahid kwanza mada yake hii, kitabu hicho ambacho kilichokuwa kimeainishwa, na somo hili litaendelea mpaka saa 1:20, na kuanzia saa 1:20 tutafuatia somo jingine. Fali tafadhali mashkura majur. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نعم الحمد لله بعد utangulizi huo ambao kati yake ulikuwa umekatwa na shughuli nzima ya ugawaji wa midhakira tumshukuru Allah tabaraka wa taala kwa kutujalia kukusanyika hapa katika daura yetu hii al-mubaraka ya muda wa siku mbili kama ilivyotangazwa na Abu Arqam hafidhahullahu ta'ala ni kwamba daura yetu ni ya siku mbili kuanzia muda huu mpaka kesho siku ya Jumapili baada ya Isha ndio itakuwa mwisho insha Allah na mimi itakuwa katika mada au maudhu ya ahkam at-takfir ahkamu at-takfir hukumu za kukufurisha ambapo ndani yake tumechukua maudhu hii katika kitabu maarufu ambacho miaka mitatu nyuma tulikifanyia daura katika markaz Umar ibn al-Khattab mwezi wa Ramadhani cha Sheikh Muhammad Bazamul hafidhahullahu ta'ala kinachoitwa al-muhkamu wal-mutashabihu fi at-takfiri wal-jihad al-muhkam wal-mutashabihu fi at-takfir wal-jihad yani aya au dalili za muhkam na vile vile wal-mutashabi na dalili ambazo zenye kuta kutokana na sababu mbalimbali katika masala mazima ya kufurisha na vivyo hivyo katika masala mazima ya jihad Sheikh katika kitabu chake hiki pia katika utaratibu ambao kwa mtu yote anayesoma kitabu hiki akawa na zile fikra za jihad isiyokuwa ya kisheria basi atakuwa ametibika gonjwa lake alilokuwa nalo kutokana alivoleta zile dalili ambazo zinahusiana na jihad na akaleta ile mafuhumu ambayo ni khati'a katika masala mazima ya masala jihad ambayo watu wengi katika zama zetu wamefahamu hivyo na anajaribu kuchambua na kuelezea ni namna gani jinsi ambavyo watu walivyokwenda kombo katika sala hilo mithala za dhalika watu takfiri wal jihad wanasema Allah tabaraka wa taala yaqul kutiba alaykumul qital kwamba mmeandikiwa nyinyi mmefaradhishiwa nyinyi kupigana na wakati huo huo Allah tabaraka wa taala anasema kutiba alaykumus siyam mmeandikiwa nyinyi kufunga sasa ahlu zaygh wanasema kwamba Allah ametuambia kutiba alaykumul qital mmeandikiwa nyinyi kupigana iweje nyinyi mpaka leo mko hapa mnafundishana tauhidi tu mnafundishana aqida tu wakati ni kutiba kama vile ilivyokuwa kule kutiba alaykumus siyam amuoni mmeacha jihadi nyinyi. Sasa katika dondoo tu ni kwamba naam, ni kweli kutiba alaikum siyam wa kutiba alaikum alqital, ni kweli kabisa, lakini kutiba alaikum siyam ina maana tunafunga mwaka mzima? Tunafunga mwaka mzima? Kutiba alaikum siyam, leo hii tumefunga faradhi ya somo, tumeifunga? Hapana, isipokuwa hiyo siyamu ina siku zake, na zikifika siku zake kuna watu wake na kuna wakati wake maalum, kutoka time fulani mpaka time fulani, na kwa sharti zake na wajibati zake. Hivyo hivyo kutiba alaikumul qital, kuna wakati wake na kuna sharti zake na kuna dhawabiti zake vile vile. Na ndio maana wakaona bwana Mtume sallallahu alayhi wasallama na masahaba radhiyallahu ta'ala anhum kwamba wao hawakuwa vitani muda wote wa maisha yao, toka alipoelimka hai wakawa wako vitani tu, kutiba alaikumul qital, kutiba alaikumul qital, wako vitani, tunapigana, tunapigana, la, bali pale ambapo ilipatikana sababu na ikakosekana mawani, basi bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam masahaba waliingia katika kadhia hiyo, na wale, na kila mmoja aliingia kutokana na sharti zake, na kanuni zake na zile dhawabi zilizokuwemo. Sasa huu ni mfano mmoja tu ambao Sheikh amejaribu kubainisha na kudhihirisha katika kitabu chake hiki na bahthi yake hii ambayo ilikuwa qayyim. Wala sisi katika daura yetu tukaamua kuchagua mlango mmoja katika milango iliyokuwa muhimu, ambao tukachukua mlango huu wa hukumu takfir, hukumu ya kukufurisha. Hukumu ya nini ya kukufurisha? Lengo ni nini? Lengo kwanza kabisa ni kudhihirisha manhaji salafi katika swala hili, kwamba manhaji salafi, dawa salafia katika takfiri imesimama katika mlengo gani, na haiko mbali isipokuwa imesimama katika mlengo wa kuegemea kitabu wa sunna ala fahmi salaf al umma, na vile vile kubainisha zile dhawabit za takfir, kwamba vidhibiti vya kuweza na kustahiki, kwa nani na nani ambaye anastahiki kukufurishwa na nani anaweza kumkufurisha mtu, ni vigezo gani. Naam, swala ya takfir, swala ya kufuru dini hii ni jambo lipo. Mtu akitoka katika yale mambo ya kimsingi kabisa kama alivyokusanya al-Imam al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahu katika kitabu chake cha au risala yake na waqidh al-Islam, ina maana mtu akifanya katika hivyo mtu huyo atatoka katika Uislamu. Lakini je, itakuwa tu ni hamalan? La, kuna vidhibiti ambavyo hivi lazima vichungwe, na bila ya kuchunga vidhibiti hivi, maana yake ndio kusema kwamba katika Uislamu huu hatobaki mtu. Na hili limedhihirika katika zama zetu tulizokuwa nazo. Mwanzo tulikuwa tukisoma kama ni tarehe katika vitabu vya tarehe na dawawi ni sunna, kwamba ahlu takfir. Lakini zama hizi ambazo tuko nazo tunawashuhudia watu, watu wengine tuko nao misikitini, kwa mtu tunakaa naye misikitini, lakini mtu huyu watu wote waliokuwa mbele yake wote anaona makafiri, Muislamu amebakia yeye na rafiki yake aliyokuwa msikiti wa mtaa mwingine na jamaa yake aliyokuwa msikiti wa mtaa mwingine. Ina maana katika mtaa kuna Muislamu mmoja tu na waliobakia wote ni makafiri. Hii ni katika hali ndogo kabisa. Ama wale ambao wamepea na hii misikiti yote uiona kwamba haya ni masinagogi tu, haya ni makanisa, hamna chochote humo. Hii ni dhahira ambayo ipo katika nchi hii, na kila mmoja ni shahidi kwa yule ambaye anafuatilia masala haya. Mtu ambaye anataallaki na masala ya dini katika jamii yetu, atakuwa ni shahidi katika nafsi yake ni jinsi gani dhahira hii ilivyoenea. Tunaona hiyo tumechagua kwa ajili ya kufafanua na kubainisha jambo hilo, na vile vile kugusia baadhi ya aya al-muhkam na mutashabi katika, au dalili za muhkam na mutashabi katika masala, ambazo hizi baadhi ya hawa ikhwa wao hutumia katika kuwakufurisha watu au kukufurisha umma, ambayo inakuwa ndio dalili zao tegemezi katika masala, kwamba wao wanategemea dalili hizo, na kisha kwa dalili hizo na kwa kujiona wao katika njia ya sawa sawa, basi kukufurisha umma wote na kubakia wao ni kikundi tu cha watu wachache. Na hivyo hivyo katika maendelezo huu ni ile hali ya dahadhi shubahi al-mukhalifin, ni kuweza kuzinyambua na kuziponda shubha, utata uliopo kwa watu ambao sisi tunawahesabu kwamba hawa wamekhalifu kitabu wa sunna, wamekwenda kinyume na kitabu wa sunna, wamekwenda kinyume na manhaji ya wema waliotangulia. Shubha zao lazima zishwe chini, na baadaye lazima zisabwe sabwe hizo shubha na zisiwepo tena katika vichwa vya shabab na waislamu kwa ujumla. Si hivyo tu, katika hili vile vile ni kwa ajili himayatu shabab au himayatul muslimin, kwamba kuwalinda waislamu kwa ujumla, wa hasatan shabab, kuwalinda na shubha za watu. Watalindwa na nini? Shabab watalindwa kwa ilmu, kwa wanapoa ilmu katika masala haya. Wanapotokea watu wa namna hii, basi shabab au waislam wataweza kujilinda wakisikia shubha za namna hii. Mtu akiwaletea aya au hadithi ambayo ndani yake anatia tafsiri anataka mwenyewe, kwa kupata vitu kama hivi, basi waislamu wataweza kujilinda kwa hiyo daura kama hizi na maudhui kama hizi kwa ajili ya himayatul muslimin. Na hii yote ni kwa vile dawa hii inatakiwa kwamba ilindwe. Inatakiwa dawa ifanye nini? Dawa ilindwe. Na nani atalinda? Hakuna atakayelinda isipokuwa ni wale ambao hurasatu almanhaj, walinzi wa manhaji hii, ambao hakuna mwingine katika walinzi hao bali ni sisi sote ndio walinzi wa manhaji hii, kuilinda ili dini hii iendelee kuwa kama vile ambavyo alivyoiacha Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na vile vile walivyofuata salafu na salihi waliopita baada yao wale wa mwanzo, na hivyo hivyo ila antakuma saa, wabaki hivyo hivyo kama ilivyokuwa katika dawawi ni sunna, kama ilivyokuwa katika vitabu ambavyo vimenukulu mienendo na utaratibu waliokuwa nao wenzetu waliotangulia. Kwa sisi ndio wa kuweza kulinda, hamna mtu mwingine. Wewe khasatan shabun, kijana, nani atakulindia dini hii? Hakuna isipokuwa ni wewe. Je, utailinda kwa nini? Utailinda kwa baada ya kupata vile vigezo vya kielimu kuweza kuilinda dini hii na kuwalinda watu wako wasiweze wakaingiziwa uchafu na watu ambao wamepotoka. Halo hii au hizi ndio baadhi ya sababu ambazo zimetupua maudhui hii, kwa kuangalia hali halisi ambayo tuko nayo katika miji yetu hii, hasa miji ya Afrika Mashariki na hasa katika mji huu au nchi hii ya Tanzania. Baada ya kuona hizi sababu ambazo tufanya tuchague au tuweke mlango huu, tunaingia moja kwa moja kuanza katika mudhakira wetu. Isipokuwa tu utaratibu tukawaenda nao hautakuwa utaratibu wa muhadhara, yani kwamba mimi nikaongea watu wakakaa wakasikiliza, hapana, bali ni utaratibu wa musharaka, tukitaraji kwamba kila mmoja akiondoka katika daura hii kuna kitu fulani amefaidika nacho. Tutajiridhisha vipi? Kujiridhisha kwetu, baadhi ya watu wauliza maswali yoyote yule ambaye atakuwa imemwangukia, ikiwa mkono umemuelekea yule ambaye tunamjua moja kwa moja fulani, basi itabidi ajibu. Ama tusimjue kwa jina, basi itabidi afanye nini? Ajibu. Na itakuwa ni aibu kwamba wakiletewa swali wewe limeelezewa hapa afali kakushinda. Ndio kwa sisi sawa. Maana yake nini? Kila mmoja ala yakhdha. Awe katika hali awe macho, asikilize na kukaidi kile ambacho anachokisikia. Na katika hivyo ni vile ambavyo nimevitanguliza mwanzo. Sijui kama vimeandikwa. Naam. Ikra. مقدمة في أحكام التكفير. حكم التكفير. قال المصنف حفظه الله: حكم التكفير تكفير المسلم بدون مكفر وبدون إقامة الحجة حرام، والدليل عليه ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهما. وعن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر يقول رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرئ قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال وإلا رجعت عليه. وعن ثابت بن الضحاك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال ومن قتل نفسه بشيء عذب به في نار جهنم ولعن المؤمن كقتله ومن رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله. قال المصنف حفظه الله تعالى مقدمة في أحكام التكفير تنقليزي كاتيكا حكم ذا تكفير مقدمة في أحكام التكفير تنقليزي كام ذا تكفير كما أشرنا السابق كما تلفذيرشا أبو بوندتو نكوان باو إسلام هو si kabila. Uislamu huu si kabila, ni kabila wewe unafuata kabila ya babako vile utakavyokuwa. Hata ikitokea ukachunwa ngozi, bado wewe ni kabila lako ilo ambalo uko nalo. Tokea wewe umechunwa ngozi, umetolewa damu yote, wewe ni kabila lako lile la babako. Kama wewe ni Mnyamwezi, basi wewe ni Mnyamwezi. Kama wewe ni Mdigo, basi wewe ni Mdigo. Yani hautobadilika, na watoto wako vile vile watakuwa hivyo hivyo. Lakini Uislamu si hivyo. Ina maana Uislamu mtu akifanya baadhi ya vitenguzi vya Uislamu basi Uislamu wake unatenguka. Kama yule ambaye atakayefanya vitenguzi vya udhu basi udhu wake unatenguka na itampasa vile vile mtu huyu lazima arejee aende akaja akatawadhe upya. Hivyo hivyo mtu ambaye atafanya mambo ambayo yatamkufurisha mtu huyu atakuwa ni kafir. Kwa maana hiyo Muislamu anaweza akawa ni Muislamu lakini ikifanya moja ya sababu za kumtoa katika Uislamu mtu huyo anakuwa ni nani? Mtu huyo anakuwa ni nani? Anakuwa ni kafir. Sasa takfirul muslim biduni mukaffirin wa biduni hujjatin haramun. Kwamba kumkufurisha Muislamu pasi na sababu ya kumkufurisha pasi na kitu ambacho kimemtoa katika Uislamu au pasi na hoja za kimsingi kabisa, jambo hili katika hukumu za kisheria ni jambo la haramu. Kwamba haifai kumkufurisha Muislamu kwa sababu kama kala sallallahu alayhi wasallam inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum bainakum haramun, au kama kala sallam kwamba hakika ya damu zenu, mali zenu na heshima zenu baina yenu waislamu ni tukufu. Kwa hiyo kumkufurisha muislamu pasi na vigezo vya kisheria ili jambo kwamba unakuwa umekwenda kumvunjia ile heshima yake awalan, ina maana ule tukufu wake aliyokuwa nao muislamu unakuwa umeuporomosha, na hivyo hivyo mbele yake unakwenda kuhalalisha damu yake, na kitendo kuhalalisha damu moja kwa moja ina maana kwamba na mali yake imehalalika. Na mali yake inafanya nini? Imehalalika. Vitu hivi ni vitu vya haramu. Kwa hiyo ili ithibitike basi inatakikana kwamba vipatikane dalili za wazi kabisa ambazo za kuweza kumtoa mtu huyu. Lakini biduni hoja ni jambo la haramu. Hiyo ndio asili masala. Kisha wadalilu alayhi ma jaa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala idha qala ar-rajul li akhihi ya kafir فقد باء به احدهما. انا اسمع ابو هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا قال الرجل لاخيه فين ذاك بسمع انت كمواميه ndugu yake الرجل هنا مسلم اذا قال المسلم اذا قال المسلم ذاك بسمع مسلم كمواميه ndugu yake ya kafir, yani kumwambia muislamu mwenzie ewe kafiri, faqad baa bihi ahaduhuma, kwamba jambo hili wajibat bihi ahaduhuma, kwamba limekuwa ni wajibu kwa mmoja wao, ima huyu aliyesema au au yule aliambiwa. Angalia masala jinsi ilivyo, ni kwamba kitendo cha kumwambia ndugu yako, je, kuna hoja? Ikiwa na hoja za kimsingi zipo, ambazo hoja hizi hazina utata ndani yake, basi linaweza likawa hivyo kama ulivyosema. Ama ikiwa hakuna hoja wala hakuna kitu ambacho kilichopelekea yeye akufurishwe, kwa jambo hili namrejea yule aliyezungumza, hapo ndio utaona masala hii ni masala ngumu mno. Hii ni bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam lazima litokee, faqad baa bihi ahaduhuma, kwamba jambo hilo litakuwa limewajibika kwa mmoja wao, ima yule mutakallim au almushar ilayhi, yule zungumza au aliashiriwa kwamba yeye ndio kafir, kuona ubaya kufurisha mtu pasi na vigezo vya kisheria, au mtu akawa na vigezo vya kuokota okota tu akamwona kwamba huyu ni kafiri, ima kwa ile hali ya kumchukia. Mtu anaweza akamchukia mtu akamwona huyu bwana mbona amekaa kaa vibaya, mimi sura yake siipendi sana, hii sura yake kafiri kafiri huyu bwana, kwamba kigezo chake yeye kwa sababu ile sura tu amekaa kama mtu wa kanisani kanisani fulani hivi, wala wana huyu kafiri tu huyu. Ama kwamba amuungi mkono katika ile maslaki yake ya kikhawarij, kwamba haya ni maslaki mabaya, achana na mwenendo huu, usi mwenendo wa sawa sawa, huu ni mwenendo wa kuhalalisha damu za Waislamu na mali za Waislamu, na ni jambo la haramu, acha, rejea. Aambia hapana, wewe kafiri wewe bwana, kwani unapinga? Yeye murajihi wake imekuwa ile hali tu ya kupingwa. Kwa hiyo jambo hili bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam yakuu, idha qala ar-rajul li akhihi ya kafir faqad baa bihi ahaduhuma. Ama idha qala ar-rajul li kafir ya kafir, mtu anapomwambia muislamu, anapomwambia kafir yeye kafir, inakuwaje? Kafir kafir ina maana kwamba kumwambia budha budha, wanaabudia panya, sijui wanaabudia nini, moto sijui au konokono, kafir kafir, kwamba hii haina murajihi, ni kwamba ni kafir kwa sababu yeye yuko nje ya ile haddul fasil ya la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan rasulullah, yuko nje kitendo chake cha kuwa nje ni kafir katika hilo. Ama yule ambaye vile vile imethibitika kwake yeye kwamba yeye ni kafir, irtada an dinihi, ametoka katika dini yake, alikuwa ni Muislam kisha mirtadi, maana anaonekana makanisani na hivi, ndio huyu kafir ya kafir, ya juzu kama ni kafir kwa sababu irtada an dinihi, simefahamiana, wafaraka jamaatahu, tu huyu ni kafir, kwamba haina matatizo. Ama Muislam, basi hili litakuwa faqad baa bihi ahaduhuma. Akaendelea kuweka dalili ya pili, وعن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرئ قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال إن كان كما قال وإلا رجعت عليه وإلا رجعت عليه ikiwa kama alivyosema basi ishakuwa ndio ishawajibika kwa huyo, na kama sivyo kwamba huyu mtu aliyembandika wa kafiri si kafiri, basi rajaati alaihi, limerejea kwake yeye, kuonesha ubaya wa takfiri pasi na vigezo. Ina maana kwa kukosa kwako vigezo ukamkufurisha mtu, basi fahamu kwamba moja katika mawili inaweza kuwa ni sahihi, lakini kama si sahihi inarejea kwako wewe. Kutokana na hali hiyo, basi huna uhakika lililokuwa la ahsan wewe kuto kumkufurisha Muislamu, kwa sababu huna vigezo. Kivipi? Kwa sababu hoja kawii upande mmoja ipo kwamba huyu ni Muislamu, wa minhu kwamba nataka shahadataini, ametamka shahada mbili, na vile vile huyu anatekeleza zile maalimu al-Islam, anatekeleza sala tano, anafunga saumu Ramadhan, anatoa zaka na sadaqat, na hivyo hivyo kwamba huyu anatekeleza ibada ya hija, ima anatekeleza au anatamaa kwenda kutekeleza, na mwingine anatekeleza. Kwa hivyo hajapatikana vigezo vya kisheria, huyu kubakia katika asili yake, sababu la aslu baqa'u ma kana ala ma kana, kwamba asili ni kubakia kile kilichokuwa katika hali ambayo ilivyokuwa hapo kabla. Wale wewe katika hali yoyote ili umtoe, basi uwe na vigezo vya kuwa na nguvu zaidi ya hivi, ni vipi hivyo? hii ni risala ameiweka Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Taymiyyah An-Najdi rahimahullahu ta'ala katika Nawaqid al-Islam. Wa thabiti Ibn Dihak an an-Nabi sallallahu alayhi wasallam qala man halafa bi millatin ghayri al-Islam kadiban fa huwa kama qala wa man qatala nafsahu bi shay'in 'udhiba bihi fi nari jahannama wa la'anu al-mu'mini wa man rama mu'minan bi kufrin fa huwa ka qatlihi mahalu shahid. Mahalu shahidi fil hadith ni ibara ya mwisho. Wa man rama mu'minan bi kufrin fa huwa ka qatlihi. Hiyo ndio mahalu shahidi katika hadithi hii. Yani maana hadithi hii yote imewekwa, lakini sehemu iliyokusudiwa kuwekwa katika eneo hili ni hiyo ibara ya mwisho. Licha ya kwamba ibara zitangulia nazo zina faida katika daura yetu hii. Anasema Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallama man halafa bi millatin ghayri al-islam, yule atakayeapa kwa mila isiyokuwa Uislamu kadhiba, anakuwa ni muongo, fa huwa kama qala, basi yeye atakuwa kama vile alivyosema. Kwamba watu kawaida kuapa kwa Allah wallahi wa billahi wa tallahi akaapia jambo kadha wa kadha, lakini akatokea mtu mwingine akaapa katika dini nyingine hali ya kuwa yeye ni Muislamu, lakini akaapia dini nyingine kwa maslahi fulani, ima maslahi ya kidunia au maslahi ya kamali, au ameenda katika miji ya kikafiri akakaa akaenda huko, yeye ni Muislamu akaapia kwa miungu ya huko, hali ya kuwa anajua kabisa kwamba hii ni uongo, basi huyo fahuwa kama akala, basi yeye kama hivyo alivyosema, amejitumbukiza na kujichomeka katika dini hiyo, katika mila hizo, basi fahuwa kama akala, na yeye anakuwa kama alivyosema. Ina maana ameapia kwa msalaba, au ameapia kwa Bikira Maria, ameapia kwa nani, fahuwa kama akala, na yeye unasibishwa na hao. Waman katala nafsahu bishayin udhiba bihi fi nari jahannama, na yule ambaye atakaiua nafsi yake bishai'in kwa kitu chochote, udhiba bihi, ataadhibiwa kwa hicho kitu. Yani mtu ikawa amekunywa sumu akafa mtu huyo, baada ya kufa mtu huyo ina maana wa finari jahannam, anaingia motoni. Hii ni moja, kujiua ni moja ya sababu za mtu kuingia motoni. Ina maana tunapomwona mtu kwamba amejiua na ikatahakiki kwamba huyu kweli amejiua, tukawa mtu akawa na uhakika kwamba amejiua, si kusikia sababu za kusikia fulani kajiua, lakini makuta baba ananinginia, hii inaweza kuwa kwamba si hoja iliyokuwa na nguvu. Huenda watu wamemninginiza, kuja watu kuja kumuibia, au hivi wamemninginiza, au watu wamemlazimisha, wamemnyosha sumu, wamemuua watu, lakini ikawa imethibitika kabisa kwa kweli kwamba mtu huyu amejiua Muislamu, basi hii ni moja ya sababu za mtu huyu kuingia motoni. Waweza kashuhudia kwamba huyu anaingia motoni kwa sababu amefanya nini? Kwa sababu amejiua. Sisi kwa pamoja. Lakini la msingi la kuzingatia hapa, wewe unayesema hivyo una uhakika kwamba 100% kwamba mtu huyu amejiua? Wanasema amejinyonga. Je, inawezekana kuna watu kuja kumnyonga? Tumemkuta ananinginia katika mkorosho. Inawezekana watu wamemninginiza ili useme kwamba huyu amejiua, kwa sababu kujiua baadaye inapeleka hukumu ya kwamba huyu ni katika ahlun nar. Na watu wa sunna ni kwamba atuthibitishi mtu kuingia motoni au kuingia peponi moja kwa moja, isipokuwa wale ambao wamethibitishwa na Qur'ani na sunna kwamba hawa ni watu wa peponi. Mfano wale al-asharat mubasharina bil janna, masahaba 10 waliobashiriwa kuingia peponi, wale hawa na wasiwasi, au kina Ukasha na Bilal radhiyallahu ta'ala anhum jami'a, kwamba hawa waliobashiriwa tunawabashiria kwamba tunasema kwamba hawa ni watu wa peponi. Ama mtu tu tukamuona kwamba yeye labda amekufa katika ubaraka, katika uwanja, labda anatetea dini anatetea nafsi yake, tutasema shahidu insha Allah. Si tuko pamoja? Hatuwezi tukakatia kama vile tunavyokatia kwa kusema Ukasha bin Ihsan kwamba yeye ni mtu wa peponi. Limadha? Sababu indana dalilu minan nabii sallallahu alayhi wa alihi wa sallam lamma qala Ukasha lin nabii sallallahu alayhi wasallam, pindi aliposema Ukasha kumwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, niombee na mimi niwe minhum, katika wale ambao yadkhuluna aljannata bighairi hisab. Faqala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam wa anta minhum, na wewe ni miongoni wao. Kwa hiyo Ukasha ni katika watu ambao wataingia peponi pasi na nini? Pasi na hisabu. Hakuna mjadala. Wengine, sijui mtu amekufa katika vita vya Palestina, mtu amekufa katika vita wapi, hatuwezi wakatia kwamba huyu ni mtu wa peponi. Sema ndo shahidu insha Allah. Wal Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala bawaba fi sahihihi bab la yuqalu fulanun shahidun. Mlango aisemi kwamba fulani ni shahidu, kwa sababu ushahidi, yani kufa shahidi, ni katika vibali vya kuingia peponi. Aisemwi. Simefahamiana? Isipokuwa wekiwa kaidi, lakini uwezo ukakatia moja kwa moja, isipokuwa wale ambao dalili zimethibiti kwa wao kwamba hawa ni watu wa peponi. Hivyo hivyo kinyume chake. Watu wa motoni. Sema Abu Jahal ni mtu wa motoni. La ishkal fi. Sawa, Abu Lahab mtu wa motoni. La ishkal fi. Simefahamiana? Ama makafiri ni watu wa motoni? Naam, la ishkal fi. Mtu amekufa kwa kufuru mtu wa motoni. Ama Muislamu sasa. Ukamwona Muislamu lakini anafanya maasi. Sawa, Muislamu afanya maasi, uwezo kumkatia kwamba huyu ni mtu wa motoni, kwa sababu mtu akifika mbele ya Allah ikiwa aliyakuwa hana shirki, basi inshaa adhabahu wa inshaa ghafara lahu. Allah ikitaka atamwadhibu Muislamu huyu, au ikitaka atafanya atamsamehe, asimwadhibu kama ingiza peponi. Na hata ikimwadhibu, kwa sababu si katika wale watu waliokuwa na shirki, ikiwa ni katika hali hiyo, basi mwisho atatoka na kuingia peponi. Na hii ni katika aqida ya ahli sunnati wal jamaa. Sisi tuko pamoja. Walio man qatala nafsahu bi shay'in udhiba bihi fi nar jahannam. Mtu ambaye atakayeua nafsi yake ataadhibiwa kwa hicho kitu ambacho alichokitumia, fi nar jahannam, katika moto wa jahannam. Ina maana ikiwa yeye alijiua kama tulivyosema kwa sumu, basi maana yake kwamba katika moto wa jahannam atakuwa anaadhibiwa kwa kunywesha ile sumu. Ikiwa yeye alijiua kwa silaha aina yoyote, basi atakuwa anaadhibiwa katika moto wa jahannam kwa silaha ya aina hiyo ambayo yeye aliyoitumia kutekeleza lile ambalo alilotekeleza. Hili jambo ni jambo la haram. Muislamu kujiua ni jambo la haram, haifai. Kwa nini ujiue? Na ufahamu kwamba hii nafsi sio ya kwako, sio dhamana yako hii nafsi. Hii sio ya kwako. Allah amekupa na lazima uende nayo kwa misingi ya kisheria, mpaka pale ambapo Allah atakapokadiria kwamba kuitoa nafsi yako, itoa nafsi katika kiwiliwili chako. Hapo ndio mwisho wako. Lakini mtu akaamua tu kwa sababu alikuwa na uwezo mkubwa sana akafilisika, au mtu alikuwa amekumbwa na ugonjwa, madaktari wamwambia bwana wewe uwezo kwa ugonjwa huu uwezo ukapona, uwezo ukafikisha hata miaka miezi miwili, wewe yeye akaamua siku ya pili akajiua, kwamba huyu ni kwamba anajichongea njia ya kuingia motoni. Nasallallahu salaam wal afia. Walaanul mu'min ka qatlihi, walaanil mu'min ka qatlihi, na kumlani muumini kama vile kumuua. Kumlani muumini ka qatlihi, ili jambo dhahira hii imeenea katika mji wetu, hasa katika miji Dar es Salaam, katika misikiti ya wanaharakati. Katika misikiti ya wanaharakati hawa ndugu zetu wao ni watu ambao wanakwenda pasi na elimu. Wao hawana elimu iliyokuwa kidogo, usiseme ile iliyokuwa nyingi, ile elimu iliyokuwa kidogo wao hawana. Kwa zama zilizopita tunasema ile elimu iliyokuwa katika babu majaa fi tibai alilmi, wao hata hii hawana. Elimu ya babu majaa mnajua? Tumefahamiana? Hii elimu hii ya babu majaa wao hawana. Wana harakati wote hasa katika nchi hii ni watu tu ambao walisoma soma magazeti, wakakusanya magazeti kisiwa, sio Nuru, sio Alhuda, wakawakota wakota mengine sio wapi, wakasikiza hutuba huko, wengine wakahudhuria daura kama hizo, wakasikia maneno mawili matatu ya stare kusama, akaenda kaunganisha mambo huko. Baadaye na yeye, kwa sababu ana mdomo uliokuwa mpana, ana sauti iliyokuwa nene, basi na yeye akaanzisha kuzungumza, baadaye anakuwa ni mzungumzaji wa Waislamu. Sasa hawa wana tabia hii kwamba fulani laanatullah, fulani laana, huyo fulani anayemkusudia ni muumini, anataja kwa jina lake. Haya ni makosa makubwa. Mtume sallam anasema walaanul mu'min ka qatlihi, wazi. Waman rama mu'minan bi kufrin fa huwa, na yule atakayemtuhumu muumini kwa ukafiri basi na kuwa na vigezo vya kisheria, ka qatlihi, na kama kumuua, na kama kufanya nini, kama kumuua, kwa sababu umemwambia kafiri, tayari wewe umeshahalalisha damu yake, umeshahalalisha damu ya huyu. Na ndio utaona takfiri kwa baada ya kuhalalisha damu za Waislam, baadaye wako tayari kumfanya Muislam chochote mtu anachotaka, anamfanya Muislam. Kwa sababu gani? Kwa sababu tayari ameshamlaani, kwa sababu tayari ameshamkufurisha. Hii inakuwa sawa na kumuua. Allahu Akbar. Walio asili masala hukumu takfiri, ما هو حكم التكفير أبو نجاش؟ حكم التكفير هي ما حكمه؟ حرام. وما الدليل على ذلك؟ نعم، من رمى مؤمنا جزا الله خيرا. نعم، مجينة شيخ بالي مش وقتاني. نعم، أنت ما حكم التكفير؟ والدليل على ذلك؟ ما شاء الله ما شاء الله. وما حكم قتل المسلم نفسه؟ حرام. وما الدليل على ذلك؟ نعم شيخ أفو يو دليل ومبادة مذكرة. نعم شيخ باري دليلي ثم نعم شيخ باري تماليزي يا مشيخ حكم يا مسلم كجيوا حكم yake nini una dalili toa نعم جزاك الله خير نعم شيخ اوكي اوكي ضوابط التكفير وشروطه ومن أجل هذا الزجر العظيم الذي جاء في الأحاديث نهى العلماء عن تكفير المسلم وعظموا ذلك ووضعوا له العديد من الضوابط أسوق هنا بعضها. الضابط الأول التكفير حق لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولا يجوز التقدم بين يدي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. فلا يطلق التكفير في مسألة أو على معين إلا بدليل من الكتاب والسنة فلا يكفر بمعصية ولا بذنب ولا بمجرد بغض أو كراهية أو لشهوة أو لشبهة لا بد من دليل شرعي وحجة وبرهان لأن من كفر مسلما فقد كفر أو فقد كفر. ضوابط التكفير وشروطه بذبيتي فتكفير نشرت ذاك بذبيتي فتكفير نشرت ذاك. ومن أجل هذا الزجر العظيم الذي جاء في الأحاديث نهى العلماء عن التكفير كتوكنا نادلز تنقليا na makemeo yaliyokuwa makubwa ambayo tumeona katika hadithi zilizotangulia maulama wameharamisha na wamekataza takfir almuslim wa adhamu dhalika wadau lahu aladida min adawabit. Sawa, jambo hili umelifanya kuwa ni jambo kubwa kwa mujibu wa dalili jinsi zilivyo. Dalili zilizokuja bwana mtume sallallahu alayhi wasallam amelazimisha kwamba ni jambo kubwa kumlani muislamu imma imekuwa ka katlihi au rajaati ilayhi au liman qala liman kaffara akhahu. Kwa hiyo akaweka vidhibiti vingi, vidhibiti ambavyo ili kuweza mtu kumkufurisha. Kidhibiti ya mwanzo kwanza ifahamike kwamba at-takfir haqqu lillahi ta'ala wa li rasulihi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Hii ni haki ya Allah na mtume wake sallallahu alayhi wa sallam. Furisha ni haki ya Allah kama ilivyothibiti ndani ya Qur'an na ndani ya hadithi kwamba watu mbalimbali ndani ya Qur'an ndani ya sunna umetajwa kwamba hawa ni makafiri. Watu mbalimbali ikiwemo kina Firao, ikiwemo kina Abu Lahab, kina Abu Jahal, Umayy ibn Khalaf na غيرهم كثيرا. Hii ni haki ya Allah mwanzo kabisa, na hiyo imedhihirika katika Qur'an na vile vile katika sunna mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, kuonesha kwamba hii ni haki ya Allah na haifai mtu akatangulia mbele basi na kufuata ile misingi ya kisheria. Sheikh akaweka dalili aya mwanzo kabisa iliyomo ndani ya surati al-Hujurat, ya ayyuhalladhina amanu la tuqaddimu baina yadillahi wa rasuli wattaqullaha innallaha samii'un 'aliim. Enyi mlioamini, khitab muuminin, enyi mlioamini, la tuqaddimu baina yadillahi wa rasuli, mtangulie mbele ya Allah na mtume wake, mtangulie jambo lolote. Waqala ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma la taqulu khilafa alkitabi wa sunna, yani msiseme kinyume na Qur'an wala msiseme kinyume na sunna, kama nakala dhalika ibn Kathiri fi tafsirihi. Waqala ibn Abbas la taqulu khilafa alkitabi wa sunnati, wattaqullaha fima amarakum, mwogopeni Allah katika yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala, mcheni Allah katika yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala aliyokuamrisheni. Inna Allaha sami'un bi aqwalikum, kwamba Allah ni mwenye kusikia hayo maneno yenu. Wa alimun bi niyatikum, na vile vile ni mjuzi Allah tabaraka wa ta'ala kwa zile nia zenu mlizokuwa nazo, kwamba una nia gani wewe. Walio kwa sababu hii ni haki ya Allah, basi haifai mtu akatangulia yeye basi na kuwa na kigezo cha dalili. Ina maana kumkufurisha mtu uwe na kigezo ambacho kigezo hiko au kibali hiko kitakupa ruhusa wewe ya kufanya nini, ya kumkufurisha. Kwa hiyo ukienda kinyume na hiyo, maana yake wewe kwamba umemtangulia Allah na mtume wake, ambayo jambo hili ni jambo la makosa, ni jambo la haram. Ina maana umesema basi na ilmu, basi na kitab, basi na sunna, ambayo ni khilaf ash-shar'i. Akasema fala yutlaq takfiri fi mas'alatin au ala mu'ayyanin illa bidalili min alkitab wa sunna. Haifai kubandikwa mtu takfiri katika mas'ala fulani, labda kuna mas'ala fil khilafia, simfahamiana mtokea mas'ala khilafia hasa katika mas'ala alfuru' au ikawa hata katika mas'ala usul, lakini mtu huyu yeye ana jahal, hajasimamishiwa hoja, au haiwezekani, wala haifai kumbandika ukafiri. Au ala muayyanin, au kwa mtu maalum, mtu fulani, mtu akambandika ukafiri kama tulivyosema hapa, watu wanasema fulani laanatullah, fulani kafir, fulani mnafiki, huyu mnafiki. Hii imekuwa sasa, hii ni kauli ya unafiki, imekuwa ni maarufu mpaka kwa baadhi ya watu alladhina yantasibuna ila sunna, jambo kidogo mnafiki tu. Haya ni makosa makubwa, licha ya kwamba katika Kiswahili inaonekana ni kauli ambayo hayin, ni kauli nyepesi, lakini makosa. Kwa nini amekuwa mnafik? Ya kuona baadhi ya zile dalili ambazo zinaonesha hayo, lakini ni tamko ambalo kulitoa moja kwa moja na kulitupia kwa Muislamu ni makosa makubwa. Illa bidalili min alkitabi wa sunna, isipokuwa kwa hujja, kwa dalili. Dalili hizo iwe ni Qur'an au iwe ni nini? Iwe ni sunna, iwe ni Qur'an au iwe sunna. Mfano kwamba aliye kwamba mtu ni mushriki, mtu huyu ni mushriki, sawa, na ushirikina wake hauna mjadala. Wa baada dhalika mtu huyu kwamba akapewa nasaha, akapewa hujja, lakini yeye kwamba zile hujja akaziacha na akaendelea na mwenendo wake aliokuwa nao, kwamba huyu amemshirikisha Allah, huyu amekuwa katika ukafiri, si tumefahamiana? Lakini wewe kama wewe, sasa wewe kama wewe, mimi nimemsomesha hoja, nimejua wewe, je, umemsomesha hoja? Je, hiki anachokifanya kwa ta'wilati au wanakifanya kwa shubha, wanakifanya kwa vipi? Kwa sababu kuna watu wanafanya kufuru lakini wanakuwa na shubha, na wao kisimamishwa hujja dalili za Qur'an na Sunna, wakati mwingine dalili aqlia, wanaachana na mienendo waliokuwa nayo. Kwa hiyo alkitab wa sunna illa bidalili min alkitab wa sunna, isipokuwa kuwe na dalili ya kitabu wa sunna kwamba ya wazi kwamba mtu huyu anafanya jambo la shirki, kwa mtu huyu anadai utume kwamba yeye ni mtume na watu wakamzomesha hoja ya mtume, basi la shaka kwamba huyu ni dajjalu min ad-dajajila. Huyu ni dajjalu min ad-dajajila, anatangaza bwana kwamba yeye mtume bwana na hivi na hivi, huyu anakuwa anafanya nini? Amekufuru. Je, waislamu wamwachie vivi kwa bwana akashatangaza? Hapana, atafutwe akamatwe. Yustatabu katika daula ya Kiislamu, yustatabu hadha ar-rajul, kwamba utakiwa kutubu na kuachana na mtazamo wake huo aliyokuwa nayo kwamba yeye sio nabii bali ni mtanabi mwenye kudai utume. Ikiendelea kwamba yuhkam, qadhi yahkumu annahu kafir wa nahnu nattabi qala al-qadhi ka annahu kafir li'annahu irtadda an dinihi. Na kingine kinachoendelea, qadhi taamua na kubwa katika yote, annahu yuqtal. Anasema fala yukaffaru bi ma'siyatin wala bi dhanbi. Kwa mtu akufurishi kwa maasi, mtu amefanya maasi, labda muumini mwenzetu siku tunamwona anapita nje hapo ameroa tembo na ingine ameshika mkononi kiroba, sallallahu alaihi wasallam, inakuwaje? Basi watoka watu naona sasa huyo akaja akasimama tena hapo, kwa sababu anapajua hapa, akasimama akatoa maneno makali, hal nukafiruhu? Jana nilikuwa naye msikitini, leo kaja hapo akasimama na wengine wanafikia mpaka kusoma Qur'ani, nukafiruhu? La, yani maasi, yani ni maasi hapa imetokea fi ahadi rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Huyu kama kuna hukumu anasomeshwa hukumu ya 40 jalda, baada ya hapo, yani ulevi ukimtoka anasomeshwa hukumu na ni bado Muislamu. Wala bi mujarradi bo, wala akufurishwi mtu kwa mujarradi kwamba ile kuchukiwa kwamba mtu bwana amechukiwa, amefanya umegombana naye, mmevutana ukamkufurisha, au ni shahawa au kwa matamanio tu, wewe ukaibuka kama vile walivyokuwa vijana kwamba wanafanya hivyo kwa matamanio. Mtu anakuja nyumbani kwake, anafika baada ya kuwa ashajificha katika huko kwa kina Abdul Aziz Mambagala huko ndani, kuna mtu mmoja dhalun mudhillun aitwa Abdul Aziz. Huyo kazi yake yeye alikuwa ni mwalimu wa takfiri. Sasa posikia ama takfiri, kwa sababu watu wanasoma bwana, ukimfuatilia yeye hataki mdalo na mtu, anaama anaenda huku anakwenda huku anakwenda huku. Alipoishiwa ilmu baada ya miaka mitatu, ilmu yake imeisha, kanyaga katika ilmu ya kufunza silaha. Sasa ama afunza watu silaha, mashine gani inashika hivi, unabidua hivi, unapeleka hivi, anachora ubaoni, akakoma vijana wengi sana, na wengine wakatofikia Allah baada kusikia maneno ya watu haki wakatoka. Pale yeye ukemwoje tu wasesha kwa kafiri. Ina maana alikuwa na kufundisha watu kwa shahawa, na watu wengi wameingia katika manaji ya huyu bwana kaitwa Abdul Aziz. Abdul Aziz nani huyu? Mujrim. Kwa sababu gani? Kwa sababu mtu akitoka huko sasa akirudi nyumbani kwake, anaanza babake anaingia ndani kimya kimya, asalamu alaykum, toka hapa baba kafiri wewe. Yone. Mara siku ya pili anakuja na wake wanne. Siku ya pili na wake wanne. Hao wake wameshawaoa huko, wamewaachisha kwa waume zao. Na sana wanageana kama kama wale manani wale wajakazi wale. Yaani unaona yeye huyo Brazil na wakati ya watu wanawake wake wanne. Chukua wanne. Unaweza? Ndio naweza. Ah, mimi bwana nataka watatu. Ah, kafiri wewe. Nataka watatu wewe. Vipi bwana? Chukua wanne. Kuna astaghfirullah. Kuna katiana kwa katika hali kama hiyo. Angalia dhahira ilikofikia hii ya kukufurisha. Na maana wenyewe kwa wenyewe ukipewa watatu na kiongozi wao ukisema bwana bwana mimi wananitosha wawili tu au mmoja. Mimi dhaifu kidogo, ah wewe kafiri. Ila mata hadha. La haula. Nini ni shahawa? Yale matamanio tu yempelekea kwa mtu anakufurisha mtu. Sasa wenyewe kwa wenyewe kama kufurisha, nani kabaki Muislamu? Au ni shubha? Au utata tu, mtu umemzika utata, kwamba unamwambia bwana lete hoja, lete dalili. Ah, wewe unapinga bwana, wewe unapinga tu, unapinga ungana na utoa hutu, wewe kafiri, ni shubha. Anasema la budda min dalili shar'i wa hujjatin wa burhani, kwamba lazima ipatikane dalili za kisheria na hoja na burhan. Sema ulete hoja, umetoa dalili, sio unatoa dalili tu ukatoa wewe kafiri bwana, ukasema tabati ada abi lahabin wa taba, wewe kafiri bwana. Aya, sasa ndo nini hayo? Dalili kwamba wewe kafiri kwa tabati ada, umeona hawa watu wa jahali. La ilaha illa Allah. Usiombe kukutana na watu hawa, ni kumwomba Allah jalla wa kulinde kukutana na takfiri. Wewe kukutana na takfiri. Na ukeshindwa, yani maana umemshinda hoja sasa. Anatoa bisu. Anakutolea bisu. Kule Kwiriri kuna kijana mmoja aitwa Nasoro hapa, yupo. Toka Kwiriri. Yuko wapi? Yeye yuko nyuma huko. Yeye kule mama takfiri visu nje nje hiyo. Na mwingine Khamisi wa Kimazichana. Usiku anakuona mzengea nyumbani kwake, anambia bado hadi yake haijafika, ngojeni. Wanaondoka. Takfiri hiyo. Kisa nini? Kwa sababu amewapiga. La ilaha illa Allah. Lakini jazakumullahu khaira shababu, wameendelea wanasimamia dawa salafia na wala hawaogopi katika hivyo vitisho vyao. Lianna man kaffara musliman faqad kafara. Kwani hakika yule mwenye kumkufurisha Muislam pasi na hoja wala dalili, faqad kafara, kama dalla dhalika dalil. Si tumefahamiana? Nani ataleta dalili katika hili? Lianna man kaffara musliman faqad kafara. Nani ataleta dalili? Atoe dalili. Naam alakhi. Wa jazakallahu khaira. Dalili zitangulia. Sasa una mtu hana hoja za kisheria, ana vidhibiti vya kisheria, akamkufurisha Muislamu, akaja leo akamputa Muislamu hapa msikitini, anambia wewe kafiri, imekuwaje? Kwa mujibu wa dalili, faqad baa pia kwamba au rajaati ilehi, au imerejea kwake yeye, yeye ndio kafiri. Na hapo utakuta kwamba ile khilafu ya ulama, je al-khawarij kama khawarij ni makafiri au si makafiri, kwa sababu wao kwa kufundisha watu wa haki kama vile mwanzo akiwa kufundisha masahaba radhiallahu ta'ala anhum mpaka akapelekea kwenda kumuua kumuua Ali ibn Abi Talib radhiallahu anhu. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya kukufurisha. Wamekufurisha, mwisho wakamuua Ali ibn Abi Talib, wamehalalisha damu yake. Allahu musta'an. Naam. Adhabitu thani. الضابط الثاني أن الكفر نوعان، كفر أصغر لا يخرج من الملة، كفر أكبر يخرج من الملة وصاحبه تارك لدينه مفارق للجماعة وهو المرتد. وقد جاء في أحاديث كثيرة وصف بعض الأعمال أنها كفر، وقد يفعلها المسلم فتكون معصية كبيرة ولا يخرج بها من الملة. ومن النصوص التي وصف فيها فاعل بعض الأعمال بالكفر أو الشرك أو أن فيه جاهلية عن جرير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له في حجة الوداع استنصت الناس، فقال لا ترجعوا كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهما. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد أشرك. الضابط الثاني أن الكفر نوع